به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به آسمان که دارای برج‌های بسیار است، و سوگند به آن روز موعود، و سوگند به شاهد و مشهود، شاهد پیامبر و گواهان اعمال و مشهود اعمال امت است. مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال آتش، آتشی عظیم و شعله‌ور، هنگامی که در کنار آن نشسته بودند و آنچه را با مؤمنان انجام می دادند با خونسردی و قساوت تماشا می کردند. آنها هیچ ایرادی بر مؤمنان نداشتند جز این که به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده بودند. همان کسی که حکومت آسمانها و زمین از آن اوست و خداوند بر همه چیز گواه است. کسانی که مردان و زنان با ایمان را شکنجه دادند سپس توبه نکردند، برای آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است. و برای کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، باغ‌هایی از بهشت است که نهرها زیر درختانش جاری است و این نجات و پیروزی بزرگ است. گرفتن قهرآمیز و مجازات پروردگارت به یقین بسیار شدید است. اوست که آفرینش را آغاز می کند و باز می گرداند. و او آمرزنده و دوستدار مؤمنان است. صاحب عرش و دارای مجد و عظمت است. و آنچه را می خواهد انجام می دهد. آیا داستان لشکرها به تو رسیده است؟ لشکریان فرعون و ثمود. ولی کافران پیوسته در تکذیب حقند. و خداوند به همه آنها احاطه دارد. این آیات سحر و دروغ نیست، بلکه قرآن با عظمت است که در لوح محفوظ جای دارد.